Sophie Zelmani. Zapraszam na retransmisję jej występu w niedzielę o nietypowej godzinie, czyli o 18. Piotr Baron. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zasłużona działaczka opozycyjna, wicemarszałek Sejmu i senator w wieku 88 lat zmarła Olga Krzyżanowska. Jutro ma zostać podjęta decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Ma być poświęcone m.in. przepisom dotyczącym składowisk odpadów. Donald Trump przedłużył o rok sankcje nałożone na Koreę Północną. Straciliśmy człowieka z wielką klasą, zaangażowanego w sprawy publiczne, wspomina Olgę Krzyżanowską, poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Działaczka opozycji demokratycznej zmarła w wieku 88 lat. Marcin Święcicki zwraca uwagę, że Olga Krzyżanowska zawsze szanowała swoich adwersarzy. Straciliśmy polityka i człowieka z wielką klasą, rozsądkiem, dużą kulturą osobistą, zaangażowanego w sprawy publiczne. Była posłanką w pierwszym Sejmie kontraktowym, wybraną z listy Solidarności. Została wicemarszałkiem. Potem jeszcze przez wiele lat była wybierana wielokrotnie do Sejmu, a w latach 2001-2005 do Senatu. Ale była osobą, która szanowała innych ludzi. Prowadziła debaty, ale na wysokim naprawdę poziomie i kultury, i jakiegoś zaangażowania. Umiała wysłuchać innych ludzi. Olga Krzyżanowska w 1980 roku wstąpiła do Solidarności. Posłanką zostawała jeszcze trzykrotnie. W 2001 roku dostała się do Senatu. Działała m.in. także i w Kongresie Kobiet, a w 2010 roku należała do Komitetu Poparcia starającego się wówczas o prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Marszałek Sejmu zwołał na jutro prezydium i konwent seniorów, które podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówi, że posłowie mieliby na nim zająć się ustawą, która ma zapobiegać pojawiającym się ostatnio podejrzanym pożarom składowisk odpadów. Sejm nie zajmie się natomiast sprawą suszy. Jeśli chodzi o suszę, to w tej chwili w związku z tymi przepisami, które są i tym, co było przedstawione na posiedzeniu rządu, na razie nie ma potrzeby, żeby na tym posiedzeniu podejmować jakieś ustawy. Minister nowy zapewnia, że w tych przepisach, które mamy, będziemy mogli realizować odszkodowania, szacować szkody. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu ma się odbyć w najbliższą środę. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że zgodnie z regulaminem na najbliższym posiedzeniu posłowie powinni zająć się też wnioskiem PO i Nowoczesnej o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. My w PO chcielibyśmy, aby Sejm zajął się wnioskiem jak najszybciej i takie zdanie przedstawię też pozostałym członkom prezydium, ale co zostanie ostatecznie ustalone, tego nie wiem, dodała Małgorzata Kidawa-Błońska. Wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego został złożony 15 czerwca. Na przejazdach kolejowo-drogowych ruszyła akcja PLK Bezpieczne Piątki. Na wielu z nich pojawią się dodatkowe patrole Straży Ochrony Kolei oraz mobilne centra monitoringu. Pracownicy Polskich Linii Kolejowych będą też wręczać zmotoryzowane ulotki z informacjami o zasadach bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów. Marcin Kruszyński z PLK zapewnia, że to bardzo przydatne informacje. Jak w sposób bezpieczny przekroczyć przejazd kolejowo-drogowy? Jak należy się zachowywać, aby zapewnić sobie i współpasażerom bezpieczeństwo? Jaka jest długość hamowania pociągu? Na jakie kategorie podzielone są przejazdy? Są to wszystkie niezbędne informacje, które zapewnią kierowcy bezpieczeństwo pod warunkiem zastosowania się do nich. W czasie ubiegłych wakacji doszło do 39 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Z reguły kierowcy ignorują znak stop, próbują przejechać przez zamknięte półrogatki bądź wjeżdżają na przejazd mimo zakazującej tego sygnalizacji świetlnej. Kolejarze ostrzegają, że kierowcy, którzy będą łamać przepisy, zostaną ukarani mandatami. I na koniec jeszcze zagranica. Prezydent USA Donald Trump przedłużył rok sankcje nałożone na Pjongjang, ponieważ działania i polityka rządu Korei Północnej nadal stanowią niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, poinformował Biały Dom. Dzień wcześniej, podczas posiedzenia swojego gabinetu, Trump oznajmił, że w Korei Północnej rozpoczął się już proces totalnej denuklearyzacji, choć nie ujawnił szczegółów. Przypomnijmy, po historycznym szczycie w Singapurze Trump i Kim Jong-un podpisali wspólne oświadczenie, w którym przywódca Korei zobowiązał się do starań o całkowitą denuklearyzację. Nie podano jednak konkretnego harmonogramu likwidacji arsenału jądrowego. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grazdowski. Piłkarskie emocje na początek, a działo się dziś w Rosji sporo. Nigeria wygrała w Wołgogradzie z Islandią 2-0 w meczu grupy D. To spotkanie ocenia były asystent selekcjonera reprezentacji Polski Rafał Ulatowski. Do przerwy mecz taki dosyć nijaki. Nigeria bała się o to, żeby nie stracić bramki, a Islandia bała się, żeby zaatakować. I to gdzieś zemściło się na Islandczykach na początku drugiej połowy, bo najpierw pierwsza akcja Ahmeda Musy, później druga bramka po kontrataku. Victor Moses przebiegł całe boisko i dośrodkował do Musy. Pięknie strzelił bramkę. No i tak rzeczywiście Nigeria zasłużyła na to po tej drugiej połowie. No ogólnie trzeba powiedzieć, że oba gole palce lizać. W innych spotkaniach Brazylia po golach w doliczonym czasie gry pokonała Kostarykę 2-0. W tej grupie po fajnym, szybkim i emocjonującym meczu Szwajcaria wygrała z Serbią 2-1. A Polacy? Coraz bliżej swego być albo nie być na mundialu. Jutro wylatują do Kazania. Złość, wściekłość i gotowość do gry. Z takim nastawieniem piłkarze reprezentacji Polski podchodzili do dzisiejszego treningu. Podopieczni Adama Nawałki są świadomi tego, jakie błędy popełnili w meczu z Senegalem. Teraz chcą udowodnić, że był to jedynie wypadek przy pracy. Dodatkowo Łukasz Teodorczyk stwierdził, że Kolumbia jest w zasięgu naszej ekipy. Jest nas teraz sportowa złość i miejmy nadzieję, że w meczu z Kolumbią pokażemy to, co chcieliśmy pokazać w meczu z Senegalem. Bardzo mocno mają siłę z przodu, bardzo dużo indywidualności. Jeżeli chodzi o moją pozycję, to mają czym straszyć, ale my też mamy swój kaliber. Oby tylko te nasze armaty nie strzelały w niedzielę kapiszonami. Wylot naszej reprezentacji jutro o 11.40 czasu miejscowego. Soczi, Jan Kałucki. Dobry to na razie mundial dla polskich bramkarzy. Może Szczęsnego bym wyłączył z tej grupy. Łukasz Fabiański podpisał niedawno kontrakt z West Ham United, a dziś okazało się, że Łukasz Skorupski będzie w przyszłym sezonie grał w barwach Bolonii. 27-letni bramkarz przechodzi z AS Romy za 9 milionów euro, tyle że w Romie za bardzo nie pograł. Siatkarze zaczęli ostatni zasadniczy turniej w Melbourne w Lidze Narodów. Dziś w końcu po trzech porażkach w Stanach Zjednoczonych nasi wygrali z Argentyną 3-0. Jutro mecz z Brazylią, która pokonała dzisiaj Australię. Jutro to nie będzie łatwy mecz, mówi Mateusz Bieniek. Fajnie się skonfrontować z takim mocnym zespołem. To na pewno będzie nowe doświadczenie dla niektórych młodych zawodników, których mamy w reprezentacji. Będziemy chcieli się pokazać jak z najlepszej strony, bo no jutro z Brazylią, no nie oszukujmy się, faworytem nie będziemy, a możemy tylko sprawić niespodziankę. Serb Novak Djokovic został 10. tenisistą w historii, który wygrał 800 meczów w cyklu ATP. W ćwierćfinale turnieju na kortach Queen's Clubu pokonał Francuza Manarino 7-5-6-1. Wygrał też Roger Federer, tyle że nie w Londynie, a w Hale. Szwajcar pokonał w dwóch setach Australijczyka Ebdena, ale musiał się w drugim secie wygrzebywać z tarapatów. Skutecznie, jak w podobnym meczu wczoraj, kiedy obronił dwa meczbole w spotkaniu z Perem. Najwyżej rozstawieni w Hale Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do finału gry podwójnej. Teraz na termometrach od 8 stopni w Jeleniej Górze do 14 w Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie. Jutro na przeważającym obszarze kraju będzie od 16 do 19 stopni. Miejscami przelotnie popada na północy i wschodzie, gdzieniegdzie burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. święto i uroczystość dzisiaj na początek w ofensywie, tak jak to było 10 lat temu, kiedy ukazywała się ta płyta. The Black Tapes i Celebration. Oni w dalszym ciągu. Nikt nie brał jeńców i w dalszym ciągu, jak się słucha tej płyty, to nikt ich specjalnie nie bierze. The Black Tapes, tym razem Underground Army, to nasz niezbywalny, ofensywny skarbiec. To teraz z rzeczy nowych, nowszych. Wkrótce będziemy się z nimi spotykać częściej, bo wystąpią na trasie męskiego grania w tym roku. Buzz Astral, X i Go. You showed up right in the morning. That's exactly what it takes. You showed up just to tell me all about it. I know that you were someone that was leading me down. Oh my God, I can't believe what you said to me by the late night. And then the night of stress and night of pain inside my chest. No, it's all made up by you. But now I feel better, much better for you. I hope that you can see I'm not playing your games no more. No more. And I never ever wanted to be some stranger in the mirror saying it's me. So yeah, I gotta move, I gotta prove that I am someone new. And if I could like to see you wanna go the same way as me, it's cool.

to jest w ramach tej przyjętej radiowej zasady, żeby płyty niedawno wydane nie okazały się po kilku dniach już starociami. Nie, nie, nie, nie. Dbamy o to i cały czas je przypominamy. Under the Fragmented Sky, Lunatic Soul i Trials. Jest w tej muzyce zdecydowanie coś bardzo trudnego z jednej strony, a z drugiej strony coś przykuwającego i pięknego. Przykuwającego uwagę i pięknego. Tak miało być. Ideałem byłoby, gdybym chociaż raz w każdej ofensywie powiedział do jakiegoś wykonawcy, do zespołu, solistki, solistki albo solisty. Witam na ofensywnym pokładzie. No to uwaga, uwaga, czy słyszą nas Krzysztof, drugi Krzysztof, Maciek, Iwo i Adam, zespół Smash. Tak się nazywają. Chłopaki, witam w takim razie na ofensywnym pokładzie. Się okazuje, rock and roll nigdy nie umiera. I bardzo dobrze, i nie umrze, i nie wytrze się, nie zgnuśnieje przez kolejne lata. Dobrze, panowie, że o tym przypominacie. After all, przed chwilą, a teraz taka opowieść o potworze, który zjadł, pożarł czyjeś śniadanie. Monster ate my breakfast. W dalszym ciągu ten zespół. Aha. No ja muszę przyznać, że kiedy słyszę taką muzykę, to gałki w moim sprzęcie grającym robią się pluszowe i zaczynają do mnie mrugać i jeszcze się uśmiechać. A ja do nich. Naprawdę, naprawdę. Zwłaszcza jak się okazuje, że to jest nowy polski zespół. Świetnie. Smash. Tak się nazywają. Monster Ate My Breakfast. Przed chwilą panowie, taki komunikat od ofensywy, od prowadzącego. Nie bójcie się chwytliwych fraz i w ogóle chwytliwości w muzyce rockowej, bo nie ma się czego bać. Jest dobrze. No to teraz przeszłość, również i nasza ofensywna. Zespół o mało wyrafinowanej nazwie, ale z nieco bardziej wyrafinowaną muzyką przed nami. I was looking at the face in the mirror. I was looking at the woman I'm with. Sensing my ass getting tense. I keep telling myself, I keep telling everything is alright. Telling myself everything is alright. Było w 2011 roku ta ich płyta Nobody, zespół Mordy, Dogs of Hearts przed chwilą, a teraz tego chyba nawet jeszcze nigdy w ofensywie nie prezentowaliśmy. Feeling z tego samego albumu. Thank you. właśnie, to taka mała nasza muzyczna definicja alternatywy, bo tak naprawdę jak to można określić, jak to można opisać w ogóle, co to jest muzyka alternatywna? Najlepiej przez dźwięki, myślę, że tutaj pasuje idealnie. Feeling, zespół Mordy. Wciąż polecam ich twórczość i tę płytę z 2011 roku. Tymczasem znowu witamy kogoś na ofensywnym pokładzie i znowu mogę powiedzieć tak, ten zespół zamelduje się również na trasie, tegorocznej trasie męskiego grania. Nazywają się Sunbirds, a to utwór zatytułowany Ląd. Przed nami. Zobaczymy, jak to się przyjmie na dużej scenie, może nie tej największej scenie męskiego grania, ale na dosyć dużej wciąż. Scenie dla młodych wciąż aspirujących. O, może tak. I przed dużą publicznością, bo to, że to jest mała scena, to tak naprawdę nic nie znaczy. Ta publiczność na męskim graniu wciąż jest taka sama, jeśli chodzi o liczbę osób, widzów i... I cóż, będziemy trzymać kciuki za tych wszystkich, którzy właśnie na tej małej scenie, ale wciąż przy dużej publiczności będą się w tym roku pokazywać. Na męskim graniu. W ostatnich tygodniach, no tak to się niestety wszystko poukładało, że wspominaliśmy w ofensywie Roberta Brylewskiego, jego muzykę, jego muzycznych przyjaciół. Zresztą wspominaliśmy ją też wcześniej, no ale... Ale te tragiczne wydarzenia z ostatnich tygodni spowodowały, że nasze myśli gdzieś tam blisko niego cały czas krążyły. Tak sobie myślę, krążyłyby tak czy inaczej, bo przecież jeszcze planowałem wspomnienie o pierwszej płycie Brygady Kryzys. Jeszcze miałem namawiać i Tomka, i Roberta, żeby może coś spróbowali w ramach tego zespołu zrobić, jakoś się spotkać, czy coś na scenie wspólnie przypomnieć, tak jak to udało się ostatnio przy okazji projektu Punk Freud. No a teraz to są wspomnienia naznaczone pożegnaniem z Robertem Brylewskim. Ale jeśli Robert, to też i Tomek Lipiński, myślę o nim bardzo ciepło i myślę sobie, że wciąż przed nim jakieś, nie wiem dokładnie jakie, ale ważne zadanie dla nas słuchaczy, jego ważna funkcja, rola. Z 1988 roku teraz, Photones, bo oni też często pojawiali się w ofensywie, żeby przypomnieć, żeby ocalać od zapomnienia. Yeah. 30 lat temu, 88 rok. Jak słucham takich płyt po raz kolejny, to sobie myślę, że rzeczywiście jedyną różnicą między polskimi artystami a tymi z zachodu była inna szerokość geograficzna, pod którą tworzyli. Nic więcej. What comes first? Tak zaczynała się płyta When I Die zespołu Photones. Tomek Lipiński, Marcin Ciempiel i Jarosław Szlagowski. Szkoda, że tylko na jednym albumie. No to teraz czasy nam bardziej współczesne. Powoli, powoli czas na sen. Run Forest, Fall. Na razie jeszcze wciąż z tej epki pięcioutworowej, pięciopiosenkowej czekamy na więcej. No to jeszcze ci, którzy również będą reprezentowali polskich artystów w tym roku na trasie męskiego grania. Czekamy również na nich w Trójce, bo to przecież laureaci nagrody, czy, tak, nagrody Mateusza, tej ostatniej. Jak do tej pory czekamy na nową płytę. Wiem, że Marek pędzi wiatr. Gdzieś tam już coś kombinuje, knuje i lepi, klei te swoje muzyczne pomysły. Electro Acoustic Beat Sessions. Teraz z płyty, która oczywiście, chyba nawet nie trzeba specjalnie przypominać, jest poświęcona twórczości Krzysztofa Komedy. I to ukłon w jego kierunku. Letters to Krzysztof Komeda, Repetitions i Knowledge, czyli introdukcja do etiudy baletowej. To dzisiaj na zakończenie w ofensywie, a oni wkrótce również i na męskim graniu. Piotr Stelmach, dziękuję. Pa, pa. hurts me so. When I see no hope, I can close my eyes and pretend that's dope. No, the brain connected to the soul is a real network. Dial, spread knowledge, go individual college. We push with minds of those playing close to control you. They can bring you down quick, they know you're weak. Call your minority, not unique. Try to touch me, and I'll hit you with the sound. That's all I have, it keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice will do you no harm. These seeds got info to lift you off the ground. Spread the knowledge.